او چې دا قصه خلاصه شوا نو هم با آخر کې الله پاک فرمایي چې وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. مخکی آیت نمبر 83 وګوره. دا زما خود لیش دا زما دلیلو چې ما خود لیو ابراهیم تا داغه دا قوم په مقابله کې علی قومه. معلوم شو چې دا قوم سره مباحثه وا، قوم سره مناظره وا، قوم سره مکالمه وا. دا ځان له غور و فکر نه و. امام ابن کثیر او ابن عطیه غرناطی په الوجیز کې او اکثر مفسرین و محققین و قدیما و جدیدا سلفا و خلفا هم دقه توجیه کړې ده چې دا مقام د مناظری و دا مقام د نظر نه و. کان هذا المقام کان فی هذا المقام مناظرا کان فی هذا المقام مناظرا لقومه مبینا لهم بطلان ما كانوا علیه من عبادت الهیاکل والاصنام. غور و فکر ځان پویولو د پاره ناس نو مباحثه له ناس تو او ځان پویولو د پاره همیشه غی فکر کوي. نو ابن کثیر او ابن عطیه توجی صحیح ده او دا ذکر صحیح ده چې موږ د آیات و سیاق و سباق ته چې ګورو نو هغې نه هم دقه معلومیږي چې دې مقام د غور و فکر کې ناس نو او مقام د دعوت و تبلیغ کې ناس تو قوم سره مناظره کولا مباحثه کولا و توحید پویول دانا چې دې خبر نو چې خدای چې دا ستوری لائق د عبادت دی او که نه دی نو سوچې کو کو نو آخر یقین راغی چې لائق د عبادت نه دی او بیزاره شو. یو لمحې دپاره هم د پیغمبر په زړه کې تردد نه راځي، سیکنډ دپاره هم نه راځي چې شاید دا ستوری به جو لائق د عبادت دا استفهام ویلی. کم کسان چی دیتا مقام نظر وائی لکه متعدد مفسرین دیتا مقام نظر وائی، مولانا مودودی هم دیتا مقام نظر وائی، فحقی هم دا تسلیم کرے دا چی دا استفهامنو ودی حصو قائل ندے چرا خبر اعتقادن کرے وا استفامن مجاوی با قولم اعتراض نرازی دیکھا چی استفامن ویلی حضا ربی خواہگا واغی وی چی دائی غور و فکر کو او دا غور و فکر پا میدان کے پسوالیا و استفامیا انداز کے اوے چی حضا ربی و اخبر یقین نمت نو خدا یقین نور زیاد سو چی سور او در او سپوگمائیں لائق دا عبادت ندی. او قوم سرا بیا مناظری مباحثی شوی دی خورستی شوی دی دا ازان پو یو خدا تو جی صحیح ندا درست ندا. اگر چی مولانا مودودی یواز ندا ذکر کرے پخوانو مفسرینو کیم کرے دا ابن جریر ہم ذکر کرے دا خود درست ندا ولی ندا حلیل بار غورو کا ذکر نہ دا کہ سیاق کلام نہ خلاف دا. ابن جرین ہم بھی لی بعض نور و حضرات ہم بھی لی دی اور دے لوی لوی اکابرین دی خمون خبا غور کرو پران دوست کر گو خبا نہ تیری گو کہ لوی سڑی خبر ہو کریں بل اوبے منو بے تب بے غورا بے فکرا. ابن جرین لوی شخصیت نہیں خمون خبا خبر غور کرو کرو حتی نورم لوی لی شخصیتوں نے دلتا صفا ہوئی کہ ای یا قوم انی با قوم سے لگیا دے خبر ہی کئی اور آخر کے اللہ و تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ. لہذا دا مقام دا مناظری دے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. بے شک ما مخامخ کرے دے خپل ځان حق اللہ عبادت تا چا اسمانوں نے پیدا کری دی او زمکے پیدا کری دا حنیفا چا اگا یکسو او نیم زد مشرکانونا. او بحث کرے ہو ابراہیم سرا قوم داغے ندو وطوے آیتاسو بحث کوئے ما سرد اللہ دا توحید ببارا کی او حال دا دے جماعت نیغلار خود لیدا تاسو ناپوہ ہے نچا سر علم نئی نچا عالم پسی وزی ما تے علم را کرے دے تاسو لے ندے ور کرے ما پسی را روان شے وقد حدان ما تو اللہ ہدایت را کرے جگر اولی کوئے تاسو بے علم ہے اوزنی ارے گم داغی خدایانو ناچے تاسو شریک وئے دا اللہ پاک سرا مگر اغا وقت کے چھ اغواری رب زمان شے اند سشی نما تبرا ورسی اغا تکلیفو حبر اور زمان رب برا رسولی وی اغا تکلیف زمان دا رب دا جانب نوی استاہو دا خدای نا دا جانب دا مدی او دیوی چھنا دا تا تبا تکرا ورسی دا خود استورو پر نم بوتان جو کری دی او استوری خود تاثیر لری نفع نقصان رسولی شی او دا اغا پر نم دا بوتان دی نا دا تا تبا دیلوی نقصان ورسی ناغوی دا نیرے گا. ہاں دے اللہ اخفل رب نے یری تم کا مات تکلیف رسائی نو زانت اخلاص ہو لینے شو واغا استا ہو دے خدایان دے جانب دے بنائی اگا اللہ دے جانب کہ نفع رسائی کو فیدہ رسائی نقصان تکلیف رسائی. وسع ربی کل شئین علما افلا تتذکرون او دے سنگا ہو یری گم دا آغی خدایانونا چتاسو شریک ہوئے او تاسو نو یری گے دے دینا دا عذاب دا دی خبرینا چی تاسو شریک کری دی دا اللہ پاک سر اغا خدایان چی ندی نازل کری اللہ دا غیب الوحیت بنے پا تاسو سو دلیل او بے دلیل اغی عبادت کوئے. پس کم یو دلہ دا دو دلونا زیادا حق دار دا امن دا موحد دا امن مستحق دے مشرک دا امن مستحق نرے اغا دا عذاب مستحق دے. کچری تاسو پوئے گے اغا کسان چیمانی روڑی وی ولم یلبسو ایمانهم او نئی یو ذکری دا ایمان سر شرک او نوی خلق کری نوی یوزے کری دا ایمان خپل سرا شرک بی ظلم منا بی شرکن مشرکانا ایمان نئی دا توحید مطابق ایمان وی نو دی کسانو دا پارا امن دے دا عذابنا دا سی موحدین اللہ عذاب نور کئی امن دے دا عذاب الہینا وهم مهتدون او دی با ہدایت مدن کی دی. اللہ فرمائی وتلک حجتنا دا زما دلیل و کم دلیل دلیل عقلی دلیل آفاقی تا تمام کی بیان کرے و دلائل آفاقی و دلائل انفسی اگا تقریر یاد لرا دا زما دلیل و آفاقی دلیل و دخل کائنات و نخ میں و تو خود ابراہیم تا علا قوم چور کرے و منگتا ان دے میں پوئی کرے و ابراہیم علیہ السلام پا قوم پا مقابلہ کی اچتاو منگا درجی دا آغا چاچے غارو بے شک ستار اب حکمت والا دے و علم والا دے. دا سی مناظرہ یوازد نمرود سر نوا کری دا سی مناظرہ دا قوم سرم کری و امددی قسم مباحثت ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار و دا خپل قوم سر بصورت الشعراء کی آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 89 نہ اتیائم اپ سورت انبیاء آیت نمبر 51 تا آیت نمبر 73 وګوره هغه کوم داسې مباحثی دی د ابراهیم علیہ السلام د خپل قوم په مقابل او خدلته د نمرود او کلذی مر علی قريه وهي خاویه او یا ندی کتلی تا حال دا حقیقت چی تیر شوے ہو پا یو کلی باندی او دا کلی روانو پا چتنو باندی پریوتے ہو سرد چتنو خاویتن مانا پریوتے ہو علا عروشها سرد اخفل چتنونا معا عروشها نقالا اوی دی انسان د تعجب پتور باندې د شک پتور نه چې څنګه به ژوندې کی الله دا خاریه الله پاک پس د مرګ نه ان څنګه آباد کی پس دروانه دون اشار فروت یو علاقه غیر آباد اینو بیا دوباره آباد دل د سړی د ناشنا اخته نو فاماته الله مئة عام پس مرګ دے الله پاک سل کالا سات واغست او سل کالا فروت بیا جوندے کو او صاحب کی واچولا خلق تا دا اللہ دا قدرت دا نخ خودل دا پارا و دنیا کے بیا مستقل جن تیرول دا پارا نو جن دے کرے بیا وفات شو نو قالا اوی اللہ پاک دتا چی کم لبستا سمرا وقت تیر کرے دیتا پا دیزے کی نو قالا دا اوی چی لبستو یومن او بعد یوم وقت تیر کرے دے ما پا دیزے کی یوروز او یا سہ صدروز دد خیال داو چی دا ام آغا روز دا چی کم روز کی دا پری خار بنی راغلے ما نو دلتا جو اودی شما اس ویخ شما دا سیو تخکاری دا معلوم شو چی مرو تا پس تا مرگا دا دنیا دا علم نشتا چی سمر کلونا تیر شو سمر روز تیر شو دا روز داو کداش پا دا کنیکان مری بھی او کناکار بھی دا خو خسرے ہو خو آغا سل کالا تیر شیو او دتا یو روز اخکار دلا یا نمگڑی روز مقال اللہ پاک ہوئی بلکہ وقت تیر کلی تا پدیزے کی سل کالا او گورا خپل خوراک تا چی تازان سرا پا سفر خرچا کی سفر کی آغستے ہو چی خرم بے اغی خوراک تا او گورا خواکی پروپ و شرابی کا او خپل عبوتا دسکل اسیت شراب ہوئی کاغا عبوی او کاغا پائی بی او کبل سشیوی شراب مانا مشروب او آغا مسکر چکم نشاوری نو آغی تا پا عربی کی شراب نو ہوئی آغی تا زمگا پری پختو جبا کی شراب ہوئی یا اردو کی شراب ہوئی عربی کی و تا خمر ہوئی نو اوگو را خپل خوراک تا و خپل عبو تا دسکل و سیز تا لم یتسنح چه ندی بدبونی شیوی لم یتسنح مانا لم یتا غیر اوگو را خپل خر تا چه کم بانی تسور را روان وی تو خرو بانیم سرلی خلق کئی هر وقت کرے دا او دا آغین دا اس او دا اوخ کار آخلی دی خر تا دی اوگو را جستا سورلی وا پھر سنگا مر پروت دے بیا جون دے کوما او خوراک او دسکل شے بدبوی شوی نہ دے ولی نجعلک آیۃ للناس نو اخر جون دے کو ولی نجعلک دواو نرستو معطوفن علیہ مقدر دے وَبَعَثْتُكَ لِنَجْعَلَكَ ما تا جوندے کری چو اگر زوتا نخد خلق دادا دلتا وَبَعَثْتُكَ یا بَعَثْنَاكَ مقدر دے چی مخ کی سُمَّ بَعَثَهُونَ مَعْلُمِينَ سُمَّ بَعَثَهُونَ مخ کی ذکر شوئے دیکھن اگورا ادوکو دے خرطا چی سنگا مونگا اچتو دا ادوکی دے زمکے نا او بیا اغسطو دی ادوکو تا لحما غوخا او جندے سرلی بیا تیارا شو بس ارکلا چی خکارا شوا دتا دا جندے کی دل دی خر بس ترگوی اولی دل نقال اوی دی بندہ خدا چی زپوئی گم چی اللہ پار سا قادر دی مانا دادا چی زما پہ علم کی اضافہ راغلا دا قواعد چی تا تما بیان کری دی آغا دی دکڑی وی ندا سے آیتونو مخل استا رازینو و ذہن کے بڑے شبہ نہ پیخی گی دا خو نیک سڑے او دا خو مخ کی نم علمو کہ اللہ عرص کولی شی نبیہ آلمو سنگئی ہوئی علم کی میں اضافہ راغلا سرے پہ یو خبر اپوئی گی پہ یو دلیل خو چې بل دلیل هم ازده کي نو علم زیات شي، چې دریم دلیل ازده کي نو علم نور پوخ شي. نو دلائل خو عقلیه دته معلوم و چې الله هر څه کولی شي، دا خو ښه بنده و مؤمن و، لیکن چې په سترګو یې ولیدل چې الله تعالی دا دې مړی ژوندی کړو او دا بل شی اړو بدبویه کړی نه دی او زم دا د سل کاله پسې را پاسولم مړ کړم بیا ژوندی کړم او دا خر خو یې په سترګو ولیدو. نو مخکې دلائل ہوتا هم معلوم و د الله د قدرت او ایمان یې پی و، خو چې مشاهده یې وکړله د الله د قدرت یو بل عجیب اور غریب نخې، نو علم کې اضافه راغله. علم کې څه راغله؟ اضافه. او په علم کې زیاته کمې خو راځي، په ایمان او په یقین کې هم زیاته کمې راځي. ایمان د سړي مضبوطیږي چې ډېر دلائل ایزده کې، او چې لږ دلائل یې نو هغه هم کافی دی، خو چې دلائل ډېر ایزده کې او نو یقین زیاتی، د ایمان او یقین کې زیاته کمې خو راځي، دا خو ثابته ده. او د بخاری کتاب الایمان اړومبنی باب کې د ایمان د زیاتی کمی ذکر شوی. نو هغه سوال را نغه چې مخکې نه دی مؤمن نو دی، مخکې نه مؤمن خو اضافه را لکه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، تا ته ما بیان کړی دا بنده خدا سوکو نو الله رو نم وانغست فدی وجه نه چې الله نه ایر شو، نعوذ بالله من ذالک، او یا ورته معلوم نه و. پوه شه چې دا نوم اخیستل ضروري نه و، که ضروري ګڼلی وی نو الله پاک ضروري کار پټی نه بیان کړی دی. نو که نوم موږ ته معلوم نه شي نو هم د دې آیتونو په مطلب باندې موږ ښه پوه شو، په فهم قرآن دا پاره دا نوم معلومول ضروري نه دی. د الله په بندگانو کې یو بنده و، هغه الله سل کاله مړ کړو، سل کاله پروت و، بیا ژوندی کړو، او خر هم ژوندی کړو. کوم خر چې روان شوی و ده تعجب کوو چې بیا به څنګه ژوندی شي، دا سوال تعجب د وجه نه و، د شک د وجه نه نه و، هغه هم تازه شو. نو هغه وی چې زما علم کې اضافه راغله، زه پوهېږم مخکې نه پوهېدم، اضافه مې راغله. نو موږ د پاره د الله د قدرت یو دلیل مخې ته راغی، او د توحید یو نوی دلیل راغی چې آخرت د مرګ نه بعد د ژوند نه هم انکار مه کوئ، او د مرګ نه بعد د ژوند ته ناشنا مه ګڼئ او انکار مه کوئ، او د الله د وحدانیت او د توحید نه هم انکار مه کوئ، الله هر څه کولی شي. بس سبق حاصل شو، د آیت مطلبونه واضح شو، صرف دا پته ونه لګېدله چې دا سړی کله او څوک او دا زمانه کومه وه. نو که زمانه معلومه نه شي نو هم څه نقصان زمونږ په فهم کې پیدا نه شو، او که نوم د سړی معلوم نه شو نو هم د قرآن فهمه کې څه کمی را نه غی. البته تفسیر ابن جریر کے دا حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی او دا حضرت ربی بن انس او دا عکرمہ او پا صحابہ کے دا ابن عباس قول نقل شوئے دے چه دا حضرت عزیرو دا اوکل لذی مرہ کی اشارہ عزیر تا دا، او دا دا بنی اسرائیل و پیغمبرو. لیکن وحب ابن منبہ چه دا یو تابعی دے، خود اہل کتاب و عالم و ابیا دا اہل کتاب و روایات میں نقل کول مسلمان شوے ہو، دے وائی چه دا ارمیا بن حلقیاو، دا دی سڑی نم ارمیا بن حلقیا، ارمیا دا حلقیا زوئے، دا دو قول ابن جریر نقل کرو. دس اسلاف ہونا خیو پکی ہم دا رسول اللہ قول نہ دے. او بیا ابن جریر وی امام المفسرین کہ انہو ثم قال انہ لا بیان عندنا من الوجہ الذی یصح من قبله البیان على اسم قائل ذالک وجائز ان یکون عزیرا وجائز ان یکون ارمیا ولا حاجت لنا الى معرفت اسمه. محققین مفسرین امدغ سے خبر کئی وی منسرا دا اغا چا دا جانب نس بیان موجود نہ دے چا بیان یقینا رشتن بیانی چا اغا رسول اللہ دے دا غیر جانب نا منسرا سا بیان نہ دے شوے چا دی تیری دن کی سڑی نمسو نو جائز دا ممکن دا چا عزیر وی سنگا چا بازو ویلی دی او ممکن دا چا دا ارمیائی سنگا چھے وحب ابن منبہ وغیرہ حضراتو ویلی دی جو انکار نہ کہو خود امکان پر درجہ کی منو چھے عزیر بھئی یا با ارمی آئی لیکن ولا حاجت لنا الى معرفت اسمی ہی منتد دید نم معلومولو آجت نشتا ابن جریر وی نبس ہم دق خبر ازم کو ما چکم ابن جریر کرے کہ دیشی چھ عزیر علیہ السلام یا کہ دیشی چھ بلوی یا کہ دیشی چھ بلوی خو مشہور خبر ادا دا چھ حضرت عزیر خدا مشہور ادا خو یقینی ندا ذکر چھ نبی معصوم نہ ہم مروی ندا اور قرآن کی ہم داغی نم ندے شوے ندے ذکر شوے خو ار سوک چھو خو یو نیک انسان ہو سوک دا اللہ ولی ہو لیکن اغا ندے پویا او حغا سلو کالو تا یورز ہوئی او سلو کالو تا نمگڑے روز ہوئی او اللہ وی دا خو سل کال دی نوچہ اللہ وی دا سل کال اوی خو پوش ہے چھو سل کال دی او دے تی خبر نو او دے وی چنا مرے خو جندے دے او اگا خو چی پدا اگا پا خزبا نی چنچنا کینی نو دا چنچنا دے پوئی گی چی دا نر دے او کا خزا دا نو دا بے وقوفانو خبری دی سل کالو تا یو روز وی یو نمگلی روز وی خبر ندی چی روز دا روز تیرہ شوا کشپا تیرہ شوا مری دو روز پین خبر ندی کنیکانی خوب جنت کی خوشا لدی او کناکار دی پا عذاب کی اخت دی نوم دا دنیا نن خبری دی او کنیکان دی نفو خوشا لے کی اخت دی او دیر پا خوشا لو کی دی نوم دا دنیا دا روز پون خبر ندی او دے وی چی نا دا روز نوم خبر دی او دا شپین نوم خبر دی او دا چنچنے نا خبر دی چی دا نرد ہے او کدا خزا دا او دا چی دے تصرفات کئی دا قبر نا دے دا زانہ لی گیا دا ہاں پا بعضو روایاتو کے راغلی دی چھ مڑے سلام آوری خدا ندی ویلی چار سا آوری او دا راغلی دی چھ رسول اللہ دا قبر مبارک پا خواک سوک درود وین رسول اللہ پا خفل آوری خدا ندی ویلی چار سا آوری کم صحیح حدیث کے راغلی دے ام اقا خبر منا او دا سلام دا آوری دو آغا روایت خود مرا قوی ام ندے خیر بالکل نا قابل قبول ہم ندے نو آغا منگا تسلیم زان نا بخے مخے جوا چی سلام آوری نو عرصہ آوری اچھا آوری نو بیا مدد کئی دت میرے زان نا بخے خے جائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي سوقت جو ابراہیم علیہ السلام اے رب زما او خیمات سنگ جندی کئی بتا مڑی نو اللہ پاک وچ آیتا ایمان نہ دے راوڑے زما پدی قدرت مدی نو او ابراہیم علیہ السلام چہاں لیکن ز لیدل غوارم چې زیات شي چې مطمئن شي زړه زما یعنی مضبوط شي ایمان زما چې اطمینان بیا مومی زړه زما. مطلب اس دے لیزداد ایمانی. مفسرین لکھی تابعیننا کہ لیزداد ایمانی کہ زما ایمان مضبوط شی. ایمان شتے خدا ایمان نور کلکول غوارو مخکمی پا عقلی دلائلو معلومہ کرے دا چھتا با مری جوندی کئے او تارا بانی وحی کرے وانو ما ایمان دے لیکن اسے لیدل غوارم چھ پستر گوئے اوینم نو یقین او ایمان بزما نور مضبوط شی. دامی خواہش دے کتا پورا کئے زما سوال دے نو اللہ دا سوال داغی قبول کو او دائی وطا او خود دے کنوے خود دے نم داغا ایمان موجود خدا آغا یو شوق و عرضو ون اللہ پورا کر لیت مین قلبی لیت داد ایمانی زما ایمان نور مضبوط شی. قال فخذ اربعۃ من الطیر یہ روایت کے راضی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دی شکزدہ جنت و دوزخ او دا پر سیزونا پسترگ اوینم خکارا نہم بزما ایمان نہ زیاتی گی کہ مخی نظما سا ایمان دے وماغا ایمان ببی زیاتی گی بنا. اور ابراہیم علیہ السلام ویچ زدہ لیدل غوارم چھ ایمان میں زیاد شی ندہ حضرت علی درجہ دا ابراہیم علیہ السلام نہ خوچا تا نو حضرت علی خو صحابی ہو ابراہیم علیہ السلام خو خلیل الرحمن و ابو الانبیاء و پیغمبر ہو نو مطلب اس دے نو جسو پہ غور نہ کئی قواعد ور تا پورا معلوم نہیں او وسیع مطالعہ نہ لری او قواعد نہ خبر نہیں ناغب حیران دریان پاتی شی چلا سو مطلب حضرت علی وہی کہ ہر سے اوئی نم نظما با ایمان نہ زیاتی گی ابراہیم علیہ السلام وہی ایمان زیادہ اور غوار ماتے او خیا کہ مڑی سنگ بندی کرے او حاغا پیغمبر پیغمبر دے واخو صحابی دے جواب اخکارہ دے مطلب اخکارہ دے کچھ تا دا قواعدو نا خبری اگا دا کہ زیادے او کمے کلی مشکک دے ستا دا منطق پا جبا کی چپاغی تا خپوئے گی وا چپاغی دیر مہینی حضرت علی مراد داو کہ زما ایمان با نزیاتی گی کہ پسر گو اوی نو ایمان با نزیاتی گی مانا دادا کہ اصل ایمان با زما بحالی سنگا چھ مخ کے ہو او چھ اوی نی نو اصل ایمان بنے با اضافہ راشی نو ایمان قسم دے یو اصل ایمان دے یو کامل ایمان دے اصل ایمان کے زیادے کمے ناراضی سنگچ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی لی دی کہ زیادتی نہ حضرت علی دا مطلب ہو کہ اصل ایمان زمان پا دلائل و عقلیوں چی میں معلوم کرے دے بے لی دو چی کم یقین زمان راغلے دے کہ اللہ پاک عرصہ کولی شی نو که اوینم نو اق بیلی دو جکم یقین دے ام اق یقین با موجودی اصل ایمان با نزیاتی گی و نا کمی گی لیکن درجات دا ایمان نو پا درجاتو کے فرق دے نو مزید درجہ اچت شی مزید قوت اچت شی او بلا اگر روایتم دمرا قوی و مضبوط نہ دے قال اوی اللہ پاک فخذ اربعۃ من الطیر پس واخلا سلور مر گئے انیسا سلور مر گئے فسرہن الیکا پس پری کا دا مرغی دا زان سرا سرهن مانا دا قطعهن قطعهن عبداللہ ابن عباس مجاہد ابن جبر ابو عبیدہ معمر بن مسنا اور ابن الانباری یہ ٹولو حضرات فرمائی لیجیے سوار الشیء یسوره اے قطعه وصور القطع سور قطع پر مانا مرازی کلام دا عربو کی ادیرا وسیع جبا دا عربی یو لفظ بگنو مانو رازی نصور دا قطع پر مانا مرازی او سوار الشیء یسوره اے قطع الشیء یقطعه نو اغین سرهن دے نو قطعهن شو پری کا دا مرغے الے کا دا زان سرا ذبح کا او ٹکڑی ٹکڑی کا الے کا دا زان سرا او بیا واخلا او یو یو غر بنی یو ٹکڑا کے بیا کی گی دا پا ہر غر بنی دے دینا یو یو ٹکڑا اب یہ آواز کو دیتا نراضی بتاتا سعیا کہ کوشش کو ان کی بئی تا تا دزان رسولو سعیون اصل کی کوشش تو وہی وہ اطلاقی پا منڈا ان کی گی کہ منڈا وہ ان کی بئی دا ترجمہ سے کی گی خود کوشش مانا صحیح دا لاتولی مرغے با کوشش کئی چھ تا تزان رو رسولو نو کوشش تو مرغے امداد چھ آلو زی با پا منڈا برا روان او تو بے اوئی نی چا التا کے ہر یو اندام دبل اندام سر با یوزے کی گی او جندے مرغے با تجور سی استا خوال رازی نو داغا سے اکلو داغا سے اشوا نو یقین کے اضافہ راغلا او منتب کیوں میں عبرت ملا اشو دا اللہ دا قدرت یو نخ اخکارا شوا منتب آغتم اخکارا شوا اخو پستر گو لی دلا او منتب پستر گو نلی دلا لیکن دا قرآن نقل کلا رشتے نے قیصد زمانگا یقینم مضبوط شو کہ اللہ با مری جن دی کئی اور پوئی شاہ کہ اللہ غالب دے حکمت والا دے پوئی شاہ مخینام پوئیو علم کی اضافہ را والا پر یقبل علم و یقین قائم ہو سے گا لکتا تا دی نظائر مخ کی بیان شوی دی زی پزے او آئندم قرآن کی را روان دی ایمان والو ایمان راو رہے یعنی ایمان بنی قائم ہو سے گئے کوئی شاہ بلی علم و یقین قائم ہو سے گئے کہ گمتا تا حاصل کہ اللہ غالب دے او حکمت والا دویما ترجمہ جدیس فسر ہن دادا کہ امل ہن وزمم ہن امل ہن وزمم ہن قرطبی قشاب ومثله فی ابن جریر لدوارا معنی ابن جریر ام نقل کری امختکدا مرغی دا زان سرا چه بیا در نخطا نشی اوی پیجنی چه دا آغا مرغی دا چه ما زبح کری واو کدا چه تبلا دا اموختہ کا نظام سرا اب یا ذبح کا اوپرے کا کسر ہن مانا اموختہ کا نظام سرا دا مانا کئی نبیا بتے ہن وسر لفظ مقدر منی نو الب مانا جڑی گی ذکر چور پسی وہی سمج الکل جب سمج الکل جبل من ہن جز ان سمج الکل جبل من ہن تیر ندی ویلی مخی خو اربعہ من پیرو نو کدا جندے مراد وی چې دا ژوندی د ځان سره اموخته که اس وخته پورې وساته چې تا سره مانوس شي او تا سره محبت پیدا شي. او بیا یو مرغۍ په یو غر کې دا بل په بل کې دا بل په بل کې دا آواز کوه نو راضي به ځکه چې تا سره اموخته شوي دي. که پرېږدي نو مرغۍ الوزي نه چې چا ساتلي وي چا سره اموخته وي د هغې خواله بیا راځي. نو بیا خو به ویلی و چې سم مجعل على كل جبل منهن طيرا او دلته خو طيرا په ځای جز انوي او جز خو وایي اندام د یو سیز ته یو حصې د یو سیز ته. نو معنا دا ده چې د دې مرغۍ یو اندام او یو ټکړه په یو غر کېده بل په بل ځای کېده د جز ان دا معلومه شو. نو کسرهن معنا دا هم کوي چې اموخته که د ځان سره دا لغت کې هم معنا ده او اکثرو دا معنا کړې ده. لیکن قطع هن و سر بیا مقدر بمانی ذکر چی بیا ورپسی جز ان مانا نجونی. او بلا خبر ادا دا چی ابراهیم علیہ السلام سوال کرے ہو چی ماتا او خیا چی مڑی سنگ جندی کئی او دا سوال اللہ قبول کرے دے. او بیا جندے مرغے دا زان سرا امختکا و آواز کا و نرازی با نزلی خو تعلق دا سوال سرا اور اس تعلق نشتے دا تپوس خو نو کرے چې مرغی د چا سره اموخته شي نو په آواز باندې راضي او که ناراضي. او دا تپوس یې هم نو کرے چې داسې کیدی شي کې نشي کیدی. او خو دا سوال کرے و چې مړی سم ژوندی کی او چې ته وایې ژوندی مرغی وي خو ایخی وي نو بیا دې سره یې څه تعلق دی چې ارینی کیف تحیی الموتا. او الله پاک دا سوال قبول کرے دی. نو سیاق و سباق تا گوری کسی هوایی خبری کرد مخ که روز تو گوری چه موضوع صدا. اب یا تویرن نده جز ان ده نو دا کم کسان چه متجددین دی او دا معجزاتو نمنکر دی او کم کار چه قانون فطرت او دا اسباب و دا نیچر نخلافی نو آغا نمانی نو آغی دا آیتونو همیشه دا کوشش که جدا سی ترجمه اکو چه دا دا خرق عادت نراوزی او دا اسباب دا لاندې ثابت شي. او دا خبر خود اسباب دا لاندې دا چه مرغی مخته کی نجاواز که نرازی با دا خود تجربه که دا خود قانون فطرت نخلاف نده. او دا خود قانون فطرت نخلاف خبر منی نه معجزاتو نمنکر ده کراماتو نمنکر ده او پاقی خود تا ما بحث کرده. نو غلام احمد پرویز او دری قسم متجددین دلتا دا مانا کئی او سر سیدم دا غسی کئی اغم دیر روی محرف قرآن و سر سید او دا غا نورم دیر ذریت دے او نورم دیر بدا سیوی چی منگتے ویدو نم معلوم نئی کو بیماران دی مریضان دی متجددین دی تجدد پسند دی او دیوتا روشن خیال وئی روشن خیال متنورین عربی کو تنو میں خیلے متنورین روشن خیال طبقہ کلوتا ترقی پسند وئی دا دیر کم اقلام تھی دا دیر بے وقوفان روشن خیال متنور ترقی پسند اخیار دانشور اغا کس دے چه هوا دا قرآن و سنت کسی ثابیتی آغا منی او دا قرآن و دا قرآن کریم تفسیر کئی دا حدیث پرنا کی دا قرآن کریم تفسیر کئی دا صحابو دا اقوال پرنا کی دا قرآن کریم تفسیر کئی دا سیاق و سباق پرنا کی اغا سرے روشن خیال علماء راسخین علماء ربانیین دا روشن خیال طبقہ دا او دا خو بے وقوفان مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ دا جہاد مضمون شروع او پا آغا سلسلہ کی دا طالوت دا جہاد ذکر ہو کو خوبیا دا اللہ دا قدرت او دا توحید یو نخی بیان کری نبیا سلسلہ دا جہاد سرا یوزے کئی چھے دا توحید دا پارا با جہاد کئے او جہاد بے پیسو نکی گی نو پیسے بورکوئے پا جہاد کے نو مثل اللذین ينفقونا دا انفاق فی سبیل اللہ مثال پیش کو مثال یعنی حال دا اغی کسانو چا خرچ کئی مالونا پا لار دا اللہ کے پشان دا دانے لے جزرگن کی او وگی اپا ہر وگی کی سل دانے وی اللہ زیادتی اجر اغا چاہتا چا اغاری او اللہ پاک چا دے فراخ دے فضل دا غی اپوی دن کے دے پنیت دار چا سمرہ زیادتی او سوا خودی خو اللہ یضاعف اوی چا دا سل نوم زیادتی نو تا تمامک کی بیان کرے ہو کہ ابو حریرہ روایت دے کہ رسول اللہ فرمائی من تصدق بے عدل تمرت من قصب طیب ولا يصعد الى اللہ الا طیب فإن اللہ يتقبلها بیمینه ثم يربیها لصاحبها کما يربی احدکم فلوہو حتى تكون مثل الجبل بخاری کتاب التوحید اور مسلم کتاب الزکاة متفق علیہ حدیث کے سوک چے یو دانا پا مقدار دا دانے دا قجور خیرات ورکی دا حلال مالنا او اللہ دربار تا نخیجی مگر حلال مال نو اللہ پا خلاص قبلی یعنی پا محبت او پا خوشحالے قبلی او بیا زیاتی دا یو دانا دا قجوری دا آغی مالک دا پارا چی چاور کرے دا سنگا چی پالینا کئی پتاسو کی یوتن دا بچی دا اس پیخ پلی حتی چی دا یو دانا دا قجوری دا غر عمرشی نیسابیو کا سمرہ دیر شو نیسابی علمان تا معلوم دا واللہ یدعائف لمن یشا او سونم زیاد دے بلکل نم زیاد او دارنگی پا سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد باب فضل النفقت فی سبیل اللہ کے یو حدیث دے کہ دا تبلیغی حضرات عمدہ حدیث ایوب الحدیث نے اغدوار یوزے کئی اوئی چھ ثواب 49 کروڑ دے نو اگر صحیح وئی اتو پر ٹوکی کئی وئی تا تے علم نشتا کر تو کوئی خبر نہیں دا حدیثوں اب یا دروغم تڑی وی دی وئی کہ در رائے ونڈ کی دے یوم ثواب 49 کروڑ دے او حال دا دے چی پہ بیت اللہ پہ خواہ کی دے یو موس ثواب چی دے اگر دے یو لکم رضے سنگا چی رسول اللہ پہ حدیث کی ویلی دی او دا خو یو کروڑم نوی 49 کروڑ وی او دا خواہ غی ندی ویلی خود پہ دروغ تاری اخوی رائیون خبر اخو ندکر نکتولی دنیا جو ماتون را گھنٹ کا بیت اللہ ترسی دیش اگر دا جہاد خبر کرے دا چھ سوک با جہاد کی اوزی نو اگر دا ریون بطور مثال بچا ویلی وی چھ لگا سمونگا اجتماع و پسلام آباد کی قرطبہ کی امونگ ویلی وی چھ دی اسلام آباد قرطبہ اجتماع لزی نو دمرا اجر دے خود نیت دی برابری او کپدی کشمیر جہاد دے دے کشمیر پا جہاد کے یو روپے ور کے نولا کا ثواب دے کہ پخپلم تلے غزالا نیو صلی اللہ علیہ وسلم دا خطا دا حرم شریف نے زیاد کو حرم کے یو لگ دے دلتا وہ لگا دے نو دا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبا علم دے حرم کے دا مازو یو ثواب دے خود جہاد دا جہاد ثواب پا حرم کی دا مازن ہم زیاد دے دین اتنی خبر پا حرم شریف کی دا مازن خلاسکی دا اعتکاف قولو ثواب چہ سمرہ ملاوی گی نو دا اللہ پلار کی پا میدان جہاد کی دا یو ساعت یو شپہ امنا طول شپہ نا طول روز امنا حدیث کے ساعت ان راغے دے سیب ابن حبان کے حدیث دے یو ساعت سو کی داری کول دا بے دا دا حجر اسود پخوا کی اعتکاف نا دیر غور دے دا ہم رسول اللہ ویدی نیسا بے کوا دا جہاد فی سبیل اللہ ثواب پا حرم کی اعتکاف نم غور دے او دا مازن نم غور دے خو پا حرم کی دا مزون و ثواب دا نور و مزون و نزیات دے خو دا جہاد ثواب پا حرم کی دا مز کولن ہما زیاد دے او جہاد ستا وئی دا جہاد مشہور قسم خو قتال دے خو تبلیغ کول دعوت ورکول تعلیم ورکول او دعوتی او تبلیغی وفود وطل ہر دعوتی او تبلیغی کار بشر او تعلیمی کار بشر تی چه نیت برابری اور اخلاصی وی کنی اس نہ ملاوی اگر پا حرم کی دمازنا زیاد دے اور دیر زیاد دے لگم نہ دے دیر نرزائیون نم خوب آغی آغستی وی زکر چه اجتماع رہون کی وا لکہ منگا نم واخلو دا قرطبی چه قرطبی اجتماع لزا سواب دیر زیاد تے نو مطلب خوب اسلام آباد پا قرطبہ پا منصورہ پا لاہور پا رائیون کی خونہ دے مطلب خو آغا تبلیغ اللہ وطلے دے نکو سوک رائیون تا تری وی نسلے دا آغا نم واخلی چه منصوری تا تری وی نمنصوری نم واخلی او کو کوشتان تے تیری ویندے کوشتان نم بواخلی ایون جماعت دے کدے منصوری جماعت دے کدے مردان مسجد دے کدے مابت خان مسجد دے دا طول برابر دی صرف آغدری و جماعتوں نے فضیلت دے تو دونا نہ پوئے گے البتہ قبل حدیث چلے اگل ایک سندن ضعیف دے وہ بالکل ناقابل قبول نہ دے او حق دوارا یو ذکری دی او ضربے ور کرے دے اگل نہ 49 کروڑ جو کری دی ترغیب دے جہاد دا پارا او دے ترغیب دے دعوت دا پارا او دعوت و تبلیغ تاغیم جہاد وئی امگم جہاد وئی فما هو جوابك فهو جواب الله لهم بس خبر مکوا چه اگر پر تحزب مبنی ہوئی ہاں دا علمی بحث کولے شی چه دا حدیث ضعیف دے او اسناد کمزور دے او دری پیش کول ندی پکار یا دا چه دا دوار حدیثونا خو صحیح دی او یا ضعیف دی خو قابل قبول دی خو تاسو دا دوارو ثوابونه ضرب ور کرے دے دا ضرب ور کول مناسب ندی دا بحث کولی شی وسر اختلاف رائے لیکن دا دے چی دا خو نشی ویلے چی دی رائے ون تے غورا ہوئی دا رنگی خو تاتم سرے ویلے چی منصورے تے غورا ہوئی منصورہ کی اجتماع کی گی او دلتا خلق ترغیب ور کی جو ورزے او نمونہ ور کے منصورہ کی تربیتگاہ قائمہ دا واقعی لزائے او بل سرے بہتراز ہوگی چی گورا منصورہ بیت اللہ نے غورا کرا دا چاوی دی چی بیت اللہ نے غورا کرا و اجتماع آلتا کی گر نمی آلتا واغذ که اجتماع ستا پا کلی کی کدنو ستا دی کلی نم باغذتو که اجتماع پا کابل کی گر نم دا کابل نم باغذتو که کم زید دین کار کی گر دا نم باغذ لیکن نو زدی سرے تا نا اعتراض جون دیکھا چا خود تحظم والا دے دلبازے والا دے نو آگر تناسی اور لانجا جورا دے نو ہر سرے چی واؤنی دا بلے کہ دا سنگا خلق دے کہ رائے انہی دے بیت اللہ نا غورا کو ار اوری دن کی پسر کی بے نفرت پیدا شی او دل غرض ام داری چی نفرت پیدا شی غرض ام دا لیکن جا کوئی اخکارا غلط خبر ہے نا چی رائے انہی دے بیت اللہ نا سو غورا ہوئی نو داغی نا غٹ گمراہ نور سوک دے یا منصوری تا غورا ہوئی نو داغی نا ملوی گمراہ نور سوک نو اوری دن کی با فوراً متنفر شی او آغا دا خبر بنی کری تا والا بل رنگ دزان ور کری در بازے خبر مکوائے طریقہ کار دے تبلیغ سوک یوشان کئی سوک بل کئی زمون دا مولانا مودودی رحمہ اللہ چکو ما طریقہ اختیار کرے دا اغا غور اخکاری او بلتا و بلا طریقہ غور اخکاری سوک با دے دین پورا کار کئی سوک با لک کار کئی سوک با صرف چاہتا دا مازد سبق خئی سوک با دا مازد ترجمہ خئی سوک با لے دیر لوے درس ور کئی دا رسول اللہ امتیان دی ٹول پہ صلاحیتوں کے برابر نہ دی ٹول پہ علم کے برابر نہ دی ٹول پہ ہمت کے برابر نہ دی ٹول پہ جذبہ کے برابر نہ دی سوکھ بڈیر کار کئی سوکھ بکم کار کئی سوکھ بنیمگڑ کار کی سوکھ پورا کار کئی کچھ تو قرآن و سنت مطابق کاری نو کاغا کار دیر لگوی نو پہ اعتراض مکوا او کا ڈیری خوش نصیبی پکار دا چاہ دا اسلامی حکومت دا پارم کوشش کئی نہ دا کمے دے نہ سو کمے پہ ممکن دے اسے پاگی کے دے خسوک چاہتا صرف کلیمہ خئی نہ ہم ور پسی پروپیگنڈے مکوا او دا تحضور دل بازے خبر ہمو کو جزمان ڈالا کی شامل ہی نو ولی اللہ دے اور جزمان ڈالا کی نہیں نو دیر ناکارا دے نہ دا از برگی پہ ڈالا بازو نظر دا یولار دا وان نحاز آسراتی مستقیمہ فَتَّبِعُهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ دا اهدنا الصراط المستقيم پری روانے گا دا نجات لار باقی تنظیمونا خو دے دا پارا دی چھ سرے کار کئی نو چھ منظم کارو کی نو خوشی نو چھ کم تنظیم طریقہ ستا فخی اغسر کار کوا خنور پس خبری مکوا او دروغ پچا پس مجھوڑا ہو زخویما چھ دا خلا نیکان خلق دی او زمان فخ دی چی دا غیب و مجلس کے ذکین اما زمان خلا اصلاح کی ازمان مجلس کے خلق ناس کی دا غا حالی نو سو فرق بئی زمانگا و دا غیب کنی کنی تقریر خمانگ دا غیب نزیاد کھو ازمانگ نسوگ نمتاثر کی نو آل تا غیب پیسی ندی ورکلی خلق رو چی خلق طول ببای آغستی جلدہ کی مانگا طول دا صوبے خلق راون کو نو چی غیب سمرا کسانی آمرا کسان یواز دلتا دی خواہ کی تبلیغی مرکز دے فشب جمع کی اب بعض خلق پر میں اعتراض کی سوال دا زی پر کچھ دا شب جمعہ لا ستا ہوئی نزا پوئی شمج دا سرے ڈھلا بازے آغست دے دا جمعہ خاص کرے لیکن جمعہ خو نہ دا خاص کرے خو آگی دا دے جمعہ با آسانتی آئی لیکن منگا ہوئی جا لیکن فلان کی روز بنے با سبق ہوئی ہو اور فلان کی ٹیم نا فلان کی ٹیم پوری ہوئی نا خلا آسانتی آتا گورو اب تو بدیے میں اعتراض ہوں کہ دا ٹیمو نا دے والی مقرر کرے نلا ٹیمونا خو رسول اللہ مقرر کریو تاریخونا ہم مقرر کی فلانی تاریخ کے با یو وقت میں مقرر کو حالتا بوارا تھا دا امور انتظامیہ دی انتظامی امور آغا چھ دے آغا کی آزادی بھی کچھ ناروا نہیں کچھ ڈل بازے کے راشے نیوشے بدت بنائی او آغا پزور بدت تراکا دی اچھ ڈل بازے کے نہیں نو کتا کی غلطے وی نو ام با پاغیستر گی پٹائے ولی وی دا خپل دی دا مرگری دی زمان دا زمان مرگری دی کل مسلمانان مرگری دی دا زمان مرگری دی نو اغا مرگری که ناروا کی اغا جوابو نا گوری او بل سرے چی دھے اغا دا اعتراض جائے نیو تو بگی راو باسی او کہ عیبون پسی گرزی نو عیبون خوب تبلیغی جماعت کی امشتے پا ما کی امشتے پا نور کی امشتے جو یوتن بار اخلاص نشی سر پیغمبران دے عیبون نپاس اتو ور پسی شی لٹائی انجو آغا بتا لٹائی اتو باغا لٹائی نو جو آغا بتا پسی اتو باغا پسی شی او عیب نہ خونہ تپا کے ان آغا پاک دے اپ پیغمبران خونہ نشتے نا کیا آغا دو گناہ نہ پاکی کمزورے بومی غلطے بومی حقا غلطے و کمزورے مکوا چکم خکار دی آغا کوا چکم غلطی تھی اسی مکوا تاکم سا غلطے بھی اسو بنے کئی بھی نو دا خوبے تعریب کوا دا غلطے مذمت کوا دا طریقہ دا قرآن و سنت دا او دا طریقہ دا صحابہ کرام وا او دا طریقہ دا ہر دور کے دا مخلصین و علماء دا مولانا مودودی زمونگا فخ پا دے دے چہ دا آغا دا طریقہ دا طریقہ دا آغا دا اس چپکے دلبازی خلق و شروع دا دزان لگی آجی اگر زمان خوخ پدی او نورم دیر علماء ربانیین و حق پرست علماء دی چی اگر داغیم داغا طریقہ او دی لگیا یو ور پسی کرے دا غلی کی او کل سوال را لگی چھ سیب دی وی رہے ون کی 49 کروڑ دے دا خوی انتفا بیت اللہ کی سل یو لگ دے او دلتا 49 کروڑ دے ان سوال تندر سے جوڑ کی چھ او ریدن کے حیران دریان پاتی شی چھ دا خوڑے ناکارا خلق دے خوال مزا اگر دو حدیثوں نے دی آگی ضرب ور کرے دے نو دا اعتراض کا کئی نو اوئے کا چھ ضرب تاجت نو دا اعتراضو کا خدا مو آیا چھ رائے ون تے خووئے درو خزویمہ چھ تو و پیپل پارٹی ہم مطارا بے نظیری ببارا چھم آگا خبر مکوا چھکو آگا ندہ کری اگر چھ آگا سنگ دا نو آگا تا تا معلوم آگا چھ سنگ دا خب آگی بم درو خونہ تاری یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقولوا قولا دا ہر چا بارا کی چی خبرہ کئے قول سدید با کئے او کنا استاد تحقیق کیا غصر اختلافی نے اختلافو کا اختلاف خود علماء کی دیش نو حدیث کی ابن ماجہ کے حدیث دے کہ عمران ابن حسین وائی چی رسول اللہ فرمائی دی دی کہ من ارسل بنفقت فی سبیل اللہ چاچ اخفل خرچہ دا اللہ پلار کے اولے گلا جہاد کا اولے گلا خوب اخفل اتلے نو واقام فی بیتی ہی او دیکور کے ناس کو خوب پیسے لے گلے پا جہاد کی نفلہو بکل درہم سبوں میں اتی درہم ہر روپے بدل کے 100 روپو اجر ملاوی کی فی کل سنبلت میں اتو حبہ ومن غزا فی سبیل اللہ وانفق فی جہتہ ذالک فلہ بکل درہم 700,000 درہم 700,000 درہم اور سو غزا لپخلم تلے دے جہاد لا شریک دے پا جہاد کے اور دا تبلیغ و دعوت و تدریس و تعلیم دام جہاد دے پیسے میں لگو لے وا اخپلم تلے وہ ملیوی روپے پا بدل کے اولا کا ثواب او اللہ یضاعف لمن یشاء بعض لد اولا کو نزیات ورکی سمرا ورکی ناغر یوی قجور نغر عمر جور کی اگر پارے میں تبل حدیث پیش دا حدیث ابن کثیر نقل کرے ہو ما تحقیق و کچھ احادیث و کتابوں کے حکم کتاب کے دے ندا پر سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد باب فضل نفقت فی سبیل اللہ کے موجود دے الذین ينفقون اموالهم اغ کسان چ خرچ کی خپل مالونا دا اللہ پلار کے یعنی پا جہاد کے اور ثم لا یتبعون ما انفقوا او بیا دی نور پسی کئی دا اغا مال نا چی خرچ کری وی احسان خیجول او نا ضرر نا بیا بیا ور تا یادئی او نا تکلیف رسائی او تکلیف ہم دا چی بیا بیا یاد اول او دا اغا ضرر در من کول خود تکلیف دے کنا مشتے دی دا پار اجر دا دی اور نہ وہ یرا پدی اور نہ بدی غم جن کی گی خبر مناسبہ اور بخنا غور داد اغ صدقینا چبر پسی بھی داغینا ضرر اور اللہ پاک غنی دے اور نرمی کو ان کے دے اے ایمان والو مبا تلوے اخفل صدقی پہ احسان خیجول سرا اور پہ ضرر رسول سرا پشان دا اغ کس چی مال خرچ کئی خلق تا دا خودنے دا پارا اور ایمان نہ روڑی پہ اللہ پہ آخرت باندی مومن نہ دے خو خرچ کئی دا خودنے دا پارا نو مثال دا غی پشان دا آغا کانی دے چی وی باغی بانی خورا نو ارسی آغی کانی تا وابلن درن باران تیز باران وابل تیز باران تا وی نو اگر زی آغی لر اسفل دا صاف تا خورے نا اس پاتے نشی چی دی قادر نہیں پا اس چیز بانی دا آغی مال نا چی دی دا آغی کار نا چی کم دی کڑی وی یا دا آغا مال نا چی کم دی گٹلی وی دلتا دا مال مانا زکا غورا دا چلتا مخی دا دا انفاق ذکر دے گا نا دا مال ذکر دے اغا مال طول اغا باران او بایئی دا اغی مال نا چی دی گتلی او اللہ توفیق نا ورکی اغی قوم تا جی کافرانی او مثال دا اغی کسانو چی خرچ کئی مالونا پا طلب دا رضا دا اللہ کی او دا وجہ دا یقین نا پا نفسون دا دی کی تثبیت مانا تصدیق تثبیت مانا صدا تصدیق یقینی وی پشان دا حق باغ دے چھ پوچت جے کی وی اور اسی آگی تا تیز باران نو ورکی میوی دو چند ذکر چھ اوچت جے کی کلگ بارانی نم کافی دی اک اونر اسی آگی تا تیز باران نو کافی وی آگی دا پارا پرخا میوہ با کم اشی غزائی کی گی نا نو مومن کو اخلاص بنی او پا ایمان بنی مال خرچ کئی نو کہ لگ خرچ کری وی نو ہم بزائی کی گی ناو کہ دیر خرچ کری وی نو دیر بھئی نو مثال داغی باغ دے کہ باران پی دیر روشی نو میوہ با دیر آور کی اکا باران اونشی نو پا پر خوام آغا سن سا میوہ بر کئی با ذکر چاگا زی دیر خد ہے نو مطلب ادا چی دا مومن انفاق زائی کی گی نا کہ لگی او کہ دیر واللہ بما تعملون بصیر آیا خوخیو تن ستا سنا چی شید دا آغا باغ دا قجورو دا انگورو چی روانی دا آغا دا لانی نهرونا وی دا آغا دا پارا پلی باغ کی حق قسم میوی او رسی آغا باغ دے سریتا بوداوالے اوی دا پارا اولاد کمزور ہے دے بودا دے نور گتلے نشی او اولاد و تناستے دا خرچ خوراک واری او اولاد ضعفا کمزوری دی دا گتے ندی او دے پخولم دا گتے ندے بودا شوے دے او دقا یو باغ تا ناس تو نو پاسوا بہا اعسوارون پس او رسی دی باغ تا اعسوارون تیز سیلے کیوی پاگی کی اورو دا سی مادہ پا کیوی چاگا باغ سوزائی نو اسوزی دا باغ دارنگی بیانی اللہ پاک ستاسو دا پارا ال آیات خپل دلائل یا خپل احکام احکام دلتا احکام مانا خ مناسب دا کنی آیات خو نخو تهم وی دید پارا کتاسو سوچ اکئے اے ایمان والو خرچ کوئے دا اغی حلال اسی زنونا چتاسو گتلی دی او دا اغی مالونا چویستلی دی منگا تاہو دا پارا دا زمکینا او ارادہ مکوئے دا خراب مال ورکولو منہو دا دی مالنا چی خرچ کوئے او نئے اغسطن کی دا خراب مال پا خپل حق کی که جلستاسو پچا بندی وی مگر پا آغا وقتی چی پتی که دا اغی پا اغسطو پا وقتی سترگی یعنی پا خفگانی واخلے نو چی استاسو بچا بندی حق وی او پا خفگان آخلی پا خوشحالی ناخلی نو دا اللہ دا رضا دا پارم چی ورکائی که زکاة کی بھی اکا صدقہ بھی خمال ورکا او پوئی سچ اللہ پا غنی دے استایل شوی دے شیطان یرائی تاسو دا فقر نا اور حکم کی تاسو دا بے حیائے یعنی دا بخل دلتا مراد فحشان بخل دے سیاق کلام پر انفاق کے دے پر بخل کے دے او اللہ وعدہ کئی تاثر دا بخنی دا خپل جانب نو دا فضل و اللہ پاک چلے فراخ دے فضل داغی اپوی دن کے دے ورکی علم اغا چاہتا چے رادہ اوشی و اغا سوک چے ورک لیشی اغی تا علم دا قرآن و حدیث میں بے شک ورک لیشو اغی تا غورا دے غورا والے دیر او نصیت نہ قبلی مگر عقل من کسانو حکمت ستا وئی ابن عباس وئی المعرفة بالقرآن ومن یوت الحکمتا ومن یوت المعرفة بالقرآن چاہتا چی علم دا قرآن ورک لیشو مجاہد وی الفقه والقرآن حکمت علم دا قرآن توی حکمت فقاحت توی او اغس چی خرج کری وی تاسو دا حل من نفقت دا سا خرج کولونا یا منخت کری وی تاسو سا منخت دا اللہ پاک باقی پوئی گی او نشت ظالمانو دا پارا نبی ظالمانو دا پارا پا قیامت کی حصوک مددگاران کخکارا ورکوئے خیراتونا نو دیر خدیدہ کارا ورکولم خوچ نیت خی او که پت ورکوئے نو دا ورکوئے فقیرانو تا نو دا با دیر غرائی پت ورکول دیر غرائی دی و اخکارا ورکولم گناہ ندا بشرتی چی ریاکاری نئی او لری بکی اللہ پاک تاسونا بازی دا گناہون استاسو دلی صدقو پا ذریعہ با صغیرہ گناہون لری کی و یکفرو لری بکی انکم استاسونا من سیئاتکم بازی دا گناہون استاسونا چگا صغیرہ دی واللہ بما تعملون خبیر نشتے پتا بنی اے زما پیغمبرا ہدایت ورکول دیتا انہیں توفیق ورکول توفیق استاکار نہ دی ہدایت خاص مراد دے ہدایت عام معنی دلتا نجوری گی ذکر چھے نشتے پتا بنی پویول دی نہ پویول خود پیغمبر فرض دی اخورا لے گلے دی دا پارا دی بید علیہ سالے کا سمانا دی ہدایت خاص مراد دے ولیکن اللہ یهدی لیکن اللہ توفیق ورکی انہی اللہ روانی بنی غلار بنی نشتے پتا بنی بنی غلار روانول دی خلقو لیکن اللہ پاک روانی بنی غلار بنی اغسوک چی ارادہ اوچی او استاکار پو یولدی وما تنفقو او اغا چه خرج کوئی دا حلال مالنا نو پورا پورا نو دا خپل ځان د پاره خرج کوئی او وما تنفقونا او نه خرج کوئی تاسو مگر په طلب در ازاد اللہ پاک کے او اغا چه خرج کری وی تاسو من خیرین دا حلال مالنا دلتا خیرنا حلال مال مراد دے لیوفا الیکم پورا پورا بور کریشی تاسو تا اجر داغے او انتم لا تظلمون او تاسو چیئے ظلم بنشی گولے پا تاسو بانے پا تاسو با ظلم نکی ظلم نکی گی سمانا دا یعنی ستاسو پاغے خرچ شوی مال کے کمیں بنا رازی بلکہ زیادہ برازی کمیں بنا رازی بلکہ زیادہ برازی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم دا انفاق فی سبیل اللہ آیتنا دا دین مخ کے ذکر شیدی او اصل سیاق کلام خود جہاد دا پارا دے کہ پا جہاد کے مال خرچ کئی نظہر فضیلت او اجر بیان شوید لیکن پدی آیت کے دا فرمائی لی دی کہ مال خدا ہر نیکی پکار کی چی خرچ کی دا جہادنا علاوہ ہم نہغا موجب اجر دے او اجر نزائی کی گی خوچ دنے کا پکار کی خرچی ہوئی اگرچہ جہاد نہیں لیکن کم خلق چہوئی دا اللہ پلار کے زان بند کری ہوئی دا دنیا دا کارونونا اوزان وقف کری ہوئی دا دن دا کار دا پارا خواہ اگر دن کار دا قتال فی سبیل اللہ پہ شکل کی ہوئی او کد تعلیم او تعلم او دعوت او تبلیغ پا صورت کی وی دا دن از دا کئی طالب علمی نبل کار نشی کولے یا معلم دین دے مبلغ دین دے داعی دین دے او نورو تا دا دن تعلیم ور کئی او تبلیغ کئی او دعوت او نصیحت کئی او زان دی کار لوقف کرے نو دا تجارت دا پارا او دا کسب دا پارا او دا رزق دا گٹلو دا پارا دے پزمکا گرز دے نشی یعنی سفر نشی کولے نو دا زیات مستحق دے دا مال دا خرچ کولو کہ خیرات ورکوئے صدقات ورکوئے او کہ زکاة ورکوئے او کہ عشر ورکوئے او کہ عام صدقات ورکوئے نو دا سی خلق زیاد مستحق دی ذکر چی دی بانی پا خرچ کولو کی دو فیدی دی یو خدا چی دی حاجت با پورا شیعو دا ضرورت مند انسان ضرورت پورا کے ندالوی اجر دے اور دیم با دن تا فیدہ ارسی او دا دن خو یواز دا حغ ندے دا دن خو ڈٹولو دے ندے کی دا شخصی فیدہ ہمشتا او دینی فیدہ ہمشتا ذکر چه داغ ضروریات تا پورا کی ناغب مطمئنی دین کار و دیر فمینا و پیتمینان کئی او ضرورت و حاجت بیدو بل مسلمان پورا کری ندے بد اخپل بدن او د جسم طاقت خرچ کئی او اغبل بد اخپل مال طاقت خرچ کئی نددوارو پا ذریعہ بانے با دین تا فیدر رسی او د دی سری شخصی ضرورت بہم پورا شو نو دے کے دو فیدے شوئے او چی نورو مساکینو فقراو تا ورکینو حقے کی ہم فیدہ دا و آگا یوا فیدہ دا کیا آگا انسانی او شخصی ضرورت پورا شو نو بے فیدی آغم نا دے خو فیدہ دے بل زیادہ دا اجر پدے کی زیادہ پدے کی با دین تم فیدہ رسی للفقراء یعنی انما الصدقات للفقراء صدقات دا اغی فقیران دا پارا دی او یا انفقو لفظ رو مقدر کا خرچ کوئے اخپل مال اغا فقیرانو او حاجت مند و خلق باندی جو بنشیوی بھی دی دا اللہ پلار کی ابن جریر وئی چ الذین حسروا انفسهم فی سبیل اللہ للغزو تفسیر ابن جریر اغا کسان چ حغی زان وقف کری وی او زان مخصوص کری وی او خپل ځان بند کړی وی د الله په لار کې د غزا د پاره بس مجاهد دی او غازی دی لیکن ضرورت خو لري او تجارت نشي کوله دکانداری نشي کوله مزدوری نشي کوله پدی وجه نه چې د بدن نه کمزور دی بلکہ پدی وجہ چزانی دا غزا دا پارا وقف کرے دے نتاسو دا نور و فقیرانو نا دیلا زیادہ ترجیح ور گئے دا دا نور و نا مخ کے کہے دا مال پا خرچ کولو ذکر دے کہ دو فیدی شو طاقت نلری دی دا سفر کولو پا زمکہ کی او گمان کئی پدوی بندی بے خبر اصڑے دا مالدارانو دلتا جاہل نہ مراد جاہل دا دن مراد نہ دے دی خلقو دا حالاتو نہ بے برا دا مالدارانو گمان پہ ذکر کئی گمان کئی پدوی بندی الجاہلو بے خبر اصڑے دی دا حالت نہ اغنیاء دا مالدارانو من التعفف دا وجه دا سوال نکولو نا چه سوال نکئی نو چه سرے سوال نکئی تو خلق گمان کئی چه مالدار دے او آغا حقیقت کی آجت مند دے وقبل آجت چا تخکارا کئی نا او نا سراحتن دا چا نا غواری او نا دا سے اشاروں کے غواری وقبل مصیبت و غریبی چا تا رخکارا کئی نا نو بے خبر کسان چی جدید حالات و دکور دا حالات و نا خبر نہیں نا پی گمان کئی چی دبن صدق صلا ورکم دے خمالدار دے نو اکثر بدے محروم پاتی شی او سوالگن دے فقیر او بے نہ پاتی کی گی یو ور نکی نو بل بور کی بل ور نکی نو درین بور کی سوک نہ سوک خوبے سور کی نو او بے نہ پاتی کی گی او دے اکثر دا غصی محروم پاتے کی سوال کئی نا او خلق تی خبر نا دی او نور ازان دا دین پکار کی وقف کرے دا تعفف چی دے دا بابی تفعول نا سیغہ دا مصدر دا بابی تفعول نا او دا دی مجرد او ماخذ چی دے عفتن او عفافن دے او عفاف پاک دامنے او پاک والی تو وہی، او عفتم پاک دامنی او پاک والی تو وہی. دا سشی نا پاک دامنی او پاک والے، دا قبیح کارنا، دا شنی کارنا او دا بد کارنا. دا سوال کول ہم قبیح دے او شنیع دے، قابل نفرت دے، نو ترک سوال تا ہم عفاف وئی، سوال نہ کولو تا ہم عفت او پاک دامنی وئی. ذکر چی سوال قبیح کار دے او دا قبیح سیز نزان بچ کولو تا عفاف وئی. آغینا باب تفعول جور شو، نو دا دی لفظی معنی دا دا وجی دو زان پاک ساتلونا دا سوال، دا وجی دا زان پاک ساتلونا دا لفظی معنی دا مراد دے دی اجل ترک سوالی، دا وجی دا سوال نکولو. زان پاک ساتل دا سوال نا مطلب سشو ترک سوال. نتبه سنگا پی جنی چی ور چا غلا ور کی پی جنی بتا حوی پا نخو دا آغی سا، دا آغی دا مخنا پریشانی معلومی گی چی یو سر مصیبت زدوی پریشان حالی او اگیوی فاقا زدوی قحط زدوی معاشی پریشانے کی مبتلا او گرفتاری، نداغد مخنا پریشانی معلوم دیش. اگر کی دے کوشش کئی کہ خپل پریشانی پتہ کی خو پٹے دے نش، نتبا داغد نخونا پتہ لگئے چی دا سڑے اگے دے او محتاج دے، نپخپل بے معلومے او لٹے با او تفوسن با کئے او امداد بور پسی گرزائی، کنی آغا خو سوال نکئی. دا زیاد مستحق او سوال نکئی حوی دا خلقنا الحافا چن خطیوی، یعنی پا سختے سرا او پا اصرار سرا او پا مبالغے سرا او پا کوشش سرا. داد الحاف تشریح اردو کی وئی چی لپٹ کر، اپخنوں کی منددی دا ترجمہ کولی شو چن خطی وی. نداخل لفظی مطلب شو چن خطی وی یا لپٹ کر، جدینا مراد دے اصرار کول کہ سوال کئی اور پا سوال کی اصرار کئی سڑے پریدی نہ لغی اصرار اور مبالغی تو سوال نہ کئی دا خلقنا اس الحافا چن خطیوی، اور یا داسی وایا کہ سوال نہ کئی دا خلقنا پا سخت سرا، او دا قید احترازی نہ دے بلکہ قید اتفاقی دے. عادت دا بے صبر فقیران و دادے بالعموم، عادت دا بے صبر فقیران و دادے بالعموم، کہ دی سوال کئی نو سڑے پریدی نا، او تنگئی او اصرار کئی او دیر پا سختے او پا تنگولو سرے غاڑی او انخطی. نددی واقعی ذکر اللہ اکو چی واقعہ دادا چی دی فقیران اکثر بے صبر فقیران فسوال کے خلق تنگئی، نو ذکر اکو ورنہ سوال حقی بالکل نہ کئی، نہ پتنگولو سرا او پا سختے سرا او پا اصرار سرا او بغیر دے اصرار نہ ہم نہ کئی، جو قید احترازی نہ دے. پاتش سوال پر کم صورت کے جائز دے اور کم صورت کے منع دے اغبن ما بحث کرے دے اور حغت خرچ کوے تاسود حلال مال نہ نو اللہ پاغی پوئی دن کے تفسیر ابن جریر خود دی الذین احشرو وبارہ کے اوئی چدا غازیان مراد دی الذین حصروا انفسهم فی سبیل اللہ للغزو غازیان مراد لیکن دا ابن جریر صرف یو مثال بیان کرے دے ظاہر دا چ لفظی معنی خو دا نہ دا لفظی معنی خو معلوم دا تا چیزان بنکڑی وی دا اللہ پلار نو پدی کی معلمین دین متعلمین طالب علمان دا دین استاذان او معلمین دا دین هم مراد دی او تبلیغی دورے کا ان کی او دعوتی او تبلیغی کار کا ان کی هم مراد دی ذکر چدا لفظ پڑے ٹولو صادق دے حسر فی سبیل اللہ نو فی سبیل اللہ پا معنی ہم تو بوئے گی چھ جہاد تو ہوئی او دا حسر پا معنی ہم پوئے گی چھ زانی بنکڑی یا وقف کڑی او جہاد یا واز قتال نہ دے بلکہ جہاد خود تبلیغ ہم دے او دعوت ہم دے او تعلیم ہم دے او تعلم تم جہاد ویلی دی دن اجدہ کولتا طالب علم ہم مجاہد دے لیکن نبی علیہ السلام فرمائی کہ من خرج فی طلب العلم فی سب من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع سوگ دا علم دین پا طلب کے دا کورا و تلئی ندے دا اللہ پلار کی جہاد لتلے دے تر سوچے واپس کور تر آغلے نئی نتر اغی پورے دے پا جہاد کی مصروف دے اور رسول اللہ فرمائی کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر بہترین جہاد حق خبر کا ولدی دا ظالم بادشاہ پخوا کی خدا پمخ کی نو حق خبر خو جنگ نہ دے قتال خو آگے تسوک نشی ویل خبر کا ولدی نصیحت کا ولدی تبلیغ قول دی دعوت ور قول دی دا تعلیم ام دے ذکر چاہ کا خبر ہے کئی خود پویول دی گنا او دے تو تبلیغ ام ویلے شی او تعلیم ام ویلے شی او دعوت ام ویلے شی تو حق خبر ہے قول دی او آغیت رسول اللہ بہتر جہاد ہوئے نمعلوم شوا کہ حق گوئی او دا دین تبلیغ و اشاعت ہم جہاد نورم گن دلائل دی خدا خطا تما صرف اشارہ اکرلا نفی سبیل اللہ نہ جہاد مراد دے جہاد دا پارزان وقف کری خواغ جہاد دا غزا پا شکل کیوی جدا دیر گران جہاد دے او کنا دا دعوت او دا تبلیغ او دا تعلیم او دا تدریس پا شکل کی وی او یاد تعلم پا شکل کی وی چہ دے طالب العلمی مگر فقیری نو دے نور و فقراؤنا چہ حق دے دن پکار کی زان نہ دے وقف کرے دے دا فقرا زیاد مستحق دی دا مراد انفاق فی سبیل اللہ نہ بعد دا حرمت ربا دا سود دا حرمت آیت ذکر کئی اور ربط دا دے کہ انفاق اغسو کئی کہ پزل کی جود و سخاوت اور انسانی ہمدردی موجود ہے کنی مال سر خود سڑی دیر محبت اور دے بلا عوضا اور مفت خرچ کئی خدا دیدی پزلک کی جود و سخاوت دے اور انسانی ہمدردی دا او ربا او سود چه سوک اخلی چه چالا قرض ورکی نو بے سود اے نور کئی نو دا ظلم اغا کس کئی چه داغی پزرکی بخل موجودی بخیل سڑے سود اخلی سخی سڑے سود ناخلی خود غرض سڑے سود اخلی او دا خلق و سرا ہمدردی کو ان کے سود ناخلی نو الاشیاء تعرف بی ازدادها او بی زدها تتبین الاشیاء سیزونا پا زد پہ جندیشی نو زد دا انفاق مقابل دا انفاق ربا دا نو دا مناسبت دے چی دا انفاق نرستو دا ربا آیتو نبیان کرل نو خبرا بے ربط ندا مربوط دا ہغا کسان چی خری سد نبا پاسی دی دخل و قبرنونا الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس مگر پشان دا پاسی دلو دا اغی کس چه اوتر کرے وی او حیران کرے وی اغی لرا شیطان دا وجی دا لیونتوبنا لفظی معنی خدا لاس لگول آسیب زدگی دا وجی دا آسیبنا لیونے کری خدا مسن کنایا دا جنون ندا او مسن دا جنون پا معنی کلام دا عربو کی ہم استعمال شوے دے اگر کی دے لفظی معنی خدا لاس لگول شیطان و تلاس لگولی وی او لیوانے کری وی او اوتر کری وی او حیرانہ کری وی او مخبوط الحواس وی حواس کار نکلی دی لیوانو پشان بپاسی دا قبر دا پا سبب دی چی دوی وائی دا قالو ضمیر دی اللذین یاکلون تراجے دے دی وائی یعنی سود خوارا وائی اللذین یاکلون سوک چی سود خوری اوی وائی اگر دا عرب مشرکان دی او کدا عجم مشرکان دی خو دلتا ضمیر مرجع معلومہ کا اللذین یاکلون الربا دا پا سبب دے دی چی دا سود خوارا ہوئی چی بے شک خرسول آغستل پشان دا سود دے تقدیم تاخیر اکو علا وجہ المبالغا کنی مطلب خداو چی انما الربا مثل البیعی سود چی دے پشان دا خرسولو آغستلو دے اور پشان دا تجارت دے خو مبالغی اکرلا چی دا ربا قطعا حلال شے دے او دا دی حلال والے دا سی واضح دے دا دی سود خرو پا نیز لکا سنگا چی دے بیعی او دا تجارت حلال والے او حل اخکار دے نو مبالغتن بیعی مشبہ اگرزولا او ربائی مشبہ بھی اگرزولا او مدعات دی مساوات او مماثلت بین البیعی والربا دے مدعا بنی زان پو یوا مماثلت بین البیعی والربا مقصود دے دے سود خورو نوکہ ربا او سود او بیع خرسول او آغستل تجارت او سود یو بل سرا مشابی دی نو چه مشابه دی دوار جائز دی. او یا دوارو تا حرام ہویا یا دوارو تا حلال ہویا. نو بیا خو یقینا حلال دا نو ربا هم حلال. تجارت دے، کاروبار دے، لین دین دے او کسب دے، نیچے نور کسبونا روا دی نو دام روا دی. چالا قرض ورکی او پاغی بن سود اخلی او داستا کسب جور شوے دے او پدی مال گٹی نو دام روا دی. او چی خرس کی پا گٹا باندی چی پا لس روپے میں آغستے او دولس بنی خرسو ما نو دا روا دے، نو چی دا لس روپے قرض ورکی او دا دو پی سود واخلی نو دا روا دی. دا دی لس روپو دا استعمال معاوضہ دا چی ما واغستا. چی شیمی پا لس روپے قیمتاً آغستے ہو او پا بل میں پا دو روپے گتا خرس کو، نو دا ما دا خپل محنت مزدوری واغستا. چی ما شے واغستا ہوتا تا میں فراہم کو پا دکان کی، نو دی معاوضہ ما دو روپے واغستا، نو اغا جائز دا. او یقیناً اسلام برطم جائز وی بیع مرابحہ دا. نو دارنگی شیخو میں دربانی خرس نکو، خدا لس روپے میں تالا قرض ورکڑے چی زخ پر کار پہ ہوکا، او مال با میاش پس راکی خود دو روپے بزیات راکی، ذکر چی زمان دے دی روپو دے استعمال کرایا دا. نبیع مرابحا او ربا یو شے دے، دے دوارو منس کی مماثلت او مشابہت او مناسبت او یکسانیت دے. دا دے دے سود خرو خبرہ، چی دے سود خرو پا خبرہ میں پوئے کرے، چی دا دے دے آغی مراد. نو اللہ پا او حال دا دے چی حلال کرے دے اللہ پاک خرسولا غستل، او حرام کرے دے سود. نو چی اللہ تجارت حلال کو او سود حرام کو، خرسول آغستو تا خود تجارت وئی که نا. او دا تجارت بیا گن قسمو نا دی، دا بیعی صورت وی یو که دا اجاری صورت وی یو که دا مساقات صورت وی یو که دا مزارعت صورت وی یو که دا سنت و حرفت صورت وی، دا ٹول تجارت دا حلال دے او سود حرام کرے دے او اللہ حرام کرے دے. نو که سوک اللہ نمانی نو آغا با ظاہر دا چی دا سود تا با حرامم نو. اللہ نمانن کے سرے با دا حلال حرام سا فرق خونا کرے، خدا خبر خدا اللہ منن کو دا پارا دا کہ قرآن منی ایمان روڑی وی نو اغبا دا قرآن مطابق جنتے رہی، نو ایمان والو دا پارا بیا دا سوال کول جائز ندی. کچری اللہ بنی ایمان روڑی وی کہ اللہ پاک تجارت حلال کو نبی آسودی ولی حرام کو، ذکر چه سود خو ہم دا آغا پیسی چه تا چالا قرض ورکڑی دی دا حقید استعمال کرایا دا، ندائی ولی حرام کرل، دا مومن تا دا سوال حق حاصل ندے. سوچ کوئے خبر ہوتا جدید آمانا ندا چی دا دوارو پا منس کی فرق نشتا، تو فرق نوے نو اللہ پاک با یو حرام کرے او بل یو حرام کرے او بل حلال کرے بنو، بلکہ دوارے بے حرام کریو یا بے دوارے حلال کریو.